To program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9, poniedziałek, 17 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już dziś posiedzenie tureckiego rządu pod przewodnictwem prezydenta Erdoğana. Policja apeluje o rozsądek. Po południu Polacy będą wracali po świątecznym odpoczynku do domów. Włosi ruszają na pikniki. Prezydent Turcji Recep Erdoğan nie traci czasu. Już dziś odbędzie się posiedzenie gabinetu ministrów pod jego przewodnictwem. Podczas spotkania zostaną omówione wstępne wyniki wczorajszego referendum konstytucyjnego oraz konsekwencje ustrojowe, jakie wynikają z głosowania. Przypomnijmy, Turcy zaledwie 3% głosów zdecydowali, że w ich kraju zmieni się system z parlamentarnego na prezydencki. Prezydent będzie jednocześnie szefem państwa i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązywać parlament. Wzrośnie także jego wpływ na wymiar sprawiedliwości. Dr Adam Szymański z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego mówił w PR24, że po zwiększeniu uprawnień prezydenta może nastąpić zachwianie trójpodziału władzy. Władza dosyć silna w stosunku właśnie do tych innych organów władzy, do parlamentu, który może być rozwiązywany, który w wielu kwestiach traci podstawowe możliwości działania. I jeśli chodzi o kontrolowanie władzy wykonawczej, i jeśli chodzi o sprawowanie tej podstawowej funkcji, jaką jest funkcja ustawodawcza. Adam Balcer z Instytutu WIS Europa przypomina, że w Turcji nadal obowiązuje stan wyjątkowy, wprowadzony przez Erdoğana po ubiegłorocznym nieudanym zamachu stanu. Pamiętajmy, że to jest kraj, w którym 100 kilkudziesięciu dziennikarzy jest w więzieniach, najwięcej na świecie, gdzie mamy tysiące ludzi aresztowanych po nieudanym zamachu stanu. Mamy dziesiątki, jeśli nie 100 kilkadziesiąt też zamkniętych stacji radiowych, telewizyjnych. Prezydent Erdoğan będzie mógł pozostać przy władzy do 2029 roku. Era cierpliwości zakończyła się, mówił kilka godzin temu wiceprezydent USA Mike Pence w amerykańskiej bazie wojskowej Camp Boniface, znajdującej się w strefie zdemilitaryzowanej oddzielającej obie Koreę. Dwa dni po nieudanej próbie rakiety balistycznej wystrzelonej przez Pjongjang przestrzegał władze Korei Północnej przed próbą destabilizowania sytuacji na Półwyspie. Podkreślał, że tak długo jak Seul jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, Biały Dom nie wyklucza żadnych działań w jego obronie. Pogarszająca się sytuacja na Półwyspie i wzrastające ryzyko konfrontacji zbrojnej mają być głównym tematem rozmów podczas 10-dniowej wizyty amerykańskiego wiceprezydenta w Azji. Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień świąt. W Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. W Kościele katolickim jest to przedłużenie i kontynuacja niedzieli zmartwychwstania, przypomina franciszkanin ojciec Kamil Pawlak. Dobrze, że drugi dzień świąt jest wolny od pracy, że jest to naprawdę dzień świąteczny. To nam pozwala uświadomić sobie, że nie da się nacieszyć, nie da się sobie uświadomić w ciągu jednego dnia wszystkiego, co to oznacza dla mojego życia. Niedzielę Wielkanocną Polacy tradycyjnie spędzają w gronie najbliższych. W lany poniedziałek odwiedzają dalszą rodzinę i przyjaciół. Do dzisiejszego wieczora trwa policyjna akcja Wielkanoc i do tego czasu będzie na drogach znacznie więcej patroli i kontroli niż zwykle. Policjanci mają przede wszystkim sprawdzać trzeźwość kierowców i prędkość aut. Będą liczne patrole policyjne. Policjanci będą pomagali podróżującym w bezpiecznym dotarciu do celu, ale także będą egzekwować przepisy od tych, którzy je łamią. Mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Codziennie w okresie świąt wielkanocnych na polskich drogach ginie około 10 osób, a około 100 zostaje rannych. Policja zatrzymuje kilkuset pijanych kierowców. Często są to tak zwani kierowcy wczorajsi. Niektórym wydaje się, że wystarczy odczekać kilkanaście godzin po wypiciu alkoholu i można ruszać w drogę, a to nieprawda. To zależy od tak wielu czynników. Anna Plucik-Mrożek, internistka z Medicaveru. Bo to zależy na przykład od tego, ile ważymy, czy pijemy na pusty żołądek, czy dużo jemy przy tym, jaki jest nasz metabolizm, czy bierzemy jakieś leki. Oczywiście my zachęcamy do tego, aby korzystać z ogólnie dostępnych alkomatów. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Takie alkomaty można często spotkać, czy to na stacji paliw, czy nawet samemu kupić za nieduże już w dzisiejszych czasach pieniądze. Ale też pamiętajmy, że możemy skorzystać z pomocy policjantów, zgłosić się na komisariat, poprosić o takie zbadanie. Dwa zwykłe piwa, nieduże, takie 300 ml, one u takiego powiedzmy 60-kilogramowego czy 70-kilogramowego mężczyzny, który normalnie je, one się będą eliminowały przez ponad 4 godziny. I to jest tak zmienne osobniczo, że może być taka osoba, która wstanie rano i nadal będzie miała alkohol we krwi. Tą sprawą zajmowała się Izabela Woźniak. I na koniec Włochy, mieszkańcy Italii w wielkanocny poniedziałek wyjeżdżają na pikniki. W tym roku w podróż wyruszy ponad 10 milionów Włochów, czyli co szósty. Przed kryzysem 2008 roku było ich o 3 miliony więcej. Włoskie powiedzenie mówi: Boże Narodzenie spędza się z rodziną, a Wielkanoc wśród przyjaciół. W większości włoskich kościołów odbywa się wówczas tylko jedna poranna msza święta. Naturalnie Włochom obcy jest polski obyczaj oblewania się wodą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Dzisiaj we Włoszech średnio na termometrach 25 stopni, u nas przeważnie od 7 do 10, tylko na północy chłodniej, tam tylko 4-6. Wszędzie możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, mogą pojawić się też burze. Słońce tylko miejscami od czasu do czasu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 6 minut po 9. Do południa.

John Mayer, piątkowa premiera, jego płyta The Search for Everything, a ten utwór In the Blood, i w gościnie tutaj pojawiła się Sheryl Crow. Polecam Państwu naszą stronę internetową, tam wszystko się wyjaśnia. A, jeszcze poczta. Panie Marku, czy ten utwór pierwszy, który się pojawił, to zespół Fleetwood Mac? No w jakimś sensie, bo to Lindsey Buckingham i Christine McVie, ale jest także John McVie i Mick Fleetwood. Nie ma tylko Stevie Nicks i dlatego płyta się ukazuje pod nazwiskami Buckingham McVie. In My World. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania. To jest sobotnia premiera. Jeśli mają Państwo ochotę oddać głosy na listę. A, będę dzisiaj częściej potrącał temat naszego topu wszechczasów, bo to przedostatni poniedziałek przed końcem głosowania. O, tak to skomplikowałem troszeczkę. Tydzień temu na liście przebojów na pierwszym miejscu Organek i Wiosna. Jak będzie dzisiaj, Piotr Baron zaprasza po 19. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dni. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. To Organek Wiosna numer 1 w ostatnim notowaniu listy. Najnowsze dzisiaj od 19:00 zaprasza Piotr Baron, 20:20. Słuchacz zapytał, panie Marku, tradycyjnie sernik czy makowiec, bo nakład zdecydowanie się nie wyczerpał. Dziękuję bardzo, zostanę przy śledziach. No i jeszcze sałatka zostaje, która właściwie nigdy się nie kończy. on my shoulder, those around us curse the sea. Anxious mother, turning fearful, who can blame her? Blaming me. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. As the wind blows, growing colder, against the sideboards, as we flee, anxious eyes, searching darkness, with the rising of the sea. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. Niestety widzę ze zdjęć od Państwa, że to zielone na mrozie nie dało rady. Pan Roman napisał, że moje magnolie już nie żyją. No, niespecjalnie, to jest bardzo dobra wiadomość, ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie tylko cieplej, chociaż jeszcze przed nami zimni ogrodnicy, jeśli mnie pamięć nie myli. Przed nami jutro koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gregory Porter, kto rano wstaje, ten ma szansę jeszcze się tam tutaj pojawić. Mamy ostatnie zaproszenia, 2 2 7 3, to proszę zadzwonić już teraz. Sięgnąłem po piosenkę Gregory Porter, zaśpiewał Fly Me to the Moon z wykorzystaniem głosu Julie London. Moim zdaniem cudownie. Mm-hmm.

Thomas Dybdahl, Like Bonnie and Clyde, jedna z naszych nowości w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. Za 17 minut 10 Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics, nowa płyta już jest, a ten utwór w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. Za 13 minut 10, jak zwykle w poniedziałek zaglądamy do roku 1977. Dzisiaj Daryl Hall i John Oates, Rich Girl, a potem Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Girl,